musango. Namapulande na dikeke te koma musango ya moto. Isele sosu mwa malinga, umine mamasu. Todenge di mungu ya peso e mawuse masu. Isumwe malinga, tete nasu na yo. Todenge di mungu ya peso e mawuse. Namapulande na dikeke te koma musango ya moto. Isele sosu mwa malinga, umine mamasu. Todenge di mungu ya peso e mawuse masu. Isumwe malinga, tete nasu na yo. Todenge di mungu ya peso e mawuse. Isele nde wana miyamonyo la nutaloge. Kwambale dita kipono biboteti Makaka mando lasu Kusino kipe moibie Kikambula na tone tone dibe musangu Kumane timba Timba koyala Minyame bobe Esi mabula loko yo. Sabangane mbae. ni miodi Tona wana soki bulu Sabanga nemba ye Turpo dunga mene